Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Her yerlerim tutulmuş. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haftayı kapatıyor muyuz? Kapatıyoruz. Cuma günü. Efendim, ilk haberi ben şeyden vereceğim. İlk haber dur abi ya. Ne bismillah be ya. Tamam, öyle yapalım. Neyden... Neyden vereceğini sen ver Oktay, ben vermeyeceğim. Sen çok güzel haber veriyorsun, versene biraz. Kim verecek haberi ya? Birisi bir... Böyle var. Haber versin, ellerim bomboş. Ben vereyim o zaman. Sen ver hadi. Ver Oktay. Hazır mısınız? Hazırız, evet, hazırız. Şu fonu bir kısal. Benim dikkatim dağılıyor çünkü. Tamam, tamam, sen, tamam, sen söyle abi, başla tamam. Sen bir şekilde. Hadi Oktay. Dün Tayyip Erdoğan'la. Ha. Evet, George Bush. Ha, evet. Telefonda görüşmüşler. Telefonda görüşmüşler. Çeşitli... Kırmızı telefondan. Kırmızı telefon. Daha iki gün önce konuştuğumuz kırmızı telefon. Hiç kullanılmıyor falan filan. Gerçi o başka bir yerde duruyordu ama. Nasıl görüşüyor? Şey, kırmızı telefonların paraleli mi var? Yo, otomatik o telefonlar zaten. Otomatik de. Abi şey, saçma telefonun çevirmen şeyine yok mu arada? Mütercim, yani? Tercüman. Tabii. Olması lazım. O nereden konuşuyor? Aa evet. O işte şey, konferans sistemi uyguluyorlarmış telefonlarda. Bütün esprisi kaçar kırmızı telefonun. Niye? Hiç insan özel bir şeysi kalmaz araya birisi girdiği zaman. Kırmızı telefonun benim bildiğim kadarıyla tek bir esprisi var. O da mesela başucuna koyuyor. Başbakanlar, devlet başkanları. Yatarken bile. Gecenin bir vakti çat diye hemen kaldırıp böyleyken böyle diyebilsin. Şimdi bu durumda mütercim tercümanla beraber mi yatıyorlar? O da bir şey mi? Çekyat mı var yani yatak odası? O yer yatağında yatıyormuş. Böyle her akşam indiriyormuş orada. Yer yatağı değil, döşek. Gerçek. Ne kadar güzel. O da döşek denir. Öyle mi oluyor yani? Ben bu kırmızı telefonun esprisi kaçıyor yani. Bence bu kırmızı telefonlar artık kaldırılsın. Mail veyahut da başka bir yöntem olan haberleşme araçları kullanılsın. Mesela mail olabilir veya konferans sistemi kullanılsın. Konferans sistemi var abi. Yani şöyle düşün. Sen mesela faile konuşuyorsun. Evet. Faile konuşurken bir noktada anlaşamıyorsunuz ve araya bir tane kadın sesi giriyor. Sen mi? Ne diyor kadın sesi? Mesela failin söylediğini sana başka yansıtıyor. Veya aynı yansıtıyor. Laf taşıyor yani. Laf taşıyor. Eğer kötü, öyle kadını istemiyorum kardeşim ben. Neyi, hayır, bence şimdi bir arada tercüman varsa, evet, kırmızı telefonun esprisi yok. Ben onu demek istiyorum. Var abi, tercüman biliyoruz hepimiz. O zaman kırmızı telefon diye hava atmasınlar ya. Ne diye hava atsınlar abi? Cep telefonu daha havalı değil mi ya? Bence artık cepte, ona... Cebinden aramış. Ha, abi cep ne kadar yazar biliyor musun? Yavan bir telefon rengi de olmuş kırmızı telefon. Artık eskisine dönmek istiyorum. Bu şeffaf telefonlar vardı ya. İçi görünen. Ha, ne güzel, güzel onlar. Olabilir. Ne güzeldi onlar. Çünkü o zaman ne oluyor? İlişki de şeffaf. Şeffaflık her şeyde güzel Oktay. Öyle deme. Başını kaldır. Kimi gazeteye bir de nasıl göre konuşuyorlar? Şimdi ben mesela... ortada hakikaten gergin bir durum var şu anda. Tamam. Şey diye mi söylüyor başbakanımız? Söyle ona, bu İsrail böyle şey yapmasın, orantısız güç koy. Aynen söyle bunu. Yok, ondan hayır. Sonra koşa in this conditions falan diye bir şey. O nasıl oluyor? Aynı duyguyu veremez ki. Şimdi hayır, senin ağzından söylediğiyle onu söylediği bir mi? Beceremez zaten. Söyledin bir... mi diyor sonra. Hayır abi, o ne söyledin diye. Ortadaki adamı hiç kale almıyor iki kişi de. Yani konuşan iki kişi, ortadaki o kadar okumuş, yazmış, çevirmiş yani, o mütercim tercümanı, yeminli tercümanı hiç kale almadan Sayın Bush bu durum çok kritik İsrail'in falan derken, o bir yandan fısır fısır Bush'un kulağına şey yapıyor, çeviriyor, anlatabildim mi? Yani üçüncü kişi hiç yokmuş gibi, o yüzden de bir sorun yok yani. Ya olur mu şimdi mesela, bak ben sana bir şey diyorum, sen kaşın gözünü oynatıyorsun. Şimdi ben tamam bak şöyle yapalım. Ben şimdi Oktay'a bir şey derken abi, görmüyorsun zaten ortadaki kadını veya adamı, tercümanı. Konferans sistemi diyorum sana. Bu çocuk kafa gitti bunun. Görmüyorsun, bir başka odada kalıyor, yan tarafta kalıyor. Tamam şimdi o zaman. Öyle düşün. Senle bir konu konuşalım şimdi. Tamam. Farklı bir dilde konuşuyorsun sen Ege. Bilmediğimiz bir dilde konuş. Şimdi bir saniye, tamam. Bu örnek mesela kimin İngilizce kafasındaysa o anlatsın. Tamam işte yani, ben çünkü yani bir noktada buluşamayacağız diye korkuyorum. Oktay haklı, iki kişi ayrı şey hayal etmiş olabilir. Bu örnek kimin kafasında? Abi ne güzel, ben mütercim olacaktım ya. Tamam sen mütercim ol gene. Tamam başla. Şimdi ben ama ya, şimdi başka bak, bir dilde ama. İşte ben dedim abi. Başka bir dil olunca. bunun ne kadar aksadığını dinleyicilerimize aksettirmemizin imkanı yok. Ben anlarım. Ben anlarım. Benim işim o ya. Ben yeminli adam. Yemin ediyorum ne söylüyorsan virgülüne noktasına dokunmadan aynen ileteceğim Oktay'a. Tamam, o zaman ben Recep Tayyip Erdoğan'ım. Hayır canım, sen... Ben Türkiye'yim. Hayır, sen Ege... Ben Türkiye'yim. Sen tamam. Oktay'a... Oktay Türkiye oldu. Sen Ege Türkiye oldu. Sen neresin? Burkina Faso oluyorum. Burkina Faso Oktay. Veya tamam, kimse şey olmasın. Abi ne oluyor zaten? Abi ben şu oyuna oynayayım. Başlayacaksak... Tamam, başlıyorum. Bir dakika bak. Ben uzatmayayım buldum diye bir ülke seçtim yani. İkimiz de ayrı ayrı ülkeleriz. Tamam. Tamam mı? Ama demokratik kim? Ülkeler. Bak. Lütfen. Onu baştan koyalım. Şu bence, aranızdan birisi monarşiyim diyorsa o şimdi burayı terk etsin. Bence bundan sonra ben çünkü... ne yapalım biliyor musun abi? Yazılı verelim herkese kuralları ya. Yayında neler yapılmaması gerekiyor? Mesela birinin kafasında bir örnek varsa diğeri o örneğe müdahil olmasın. Bir şey de katmaya çalışmasın. Çalışma. Bir de ben şunu da oraya yaz. Yaz. Şu stüdyoya kablosuz mouse. Kablosuz mouse. Çünkü ben hakikaten atasım geliyor bu kabloyu şey olmuyor. Çekiştireceğim, koparacağım. Evet. Doğru. Şimdi ben başlıyorum şimdi. Tamam. Sen arada, sen ikimizin dilini ne biliyorsun? Sen yes. De anlamsız konuşacaksın, ben de, tamam mı? Tamam. Ya Oktay geçen geldiğinde... Oktay değil işte. Bu adamın adı ne, ben ona değil miyim? Hayır, Oktay dediğim yani Türkçe değil. Onun dilinde söyleyeceksin. Bunun dilinde mi söyleyeceksin? Abi o zaman kimse bir şey anlamaz ki. Ne anlayacak? Hayır, sen ne anladın? Sen ne anladın benim anladım dediğimden, ne anladın hakikaten onu bir söyle. Bir şey anlamış herif. Bakıyor öyle. Bak aslında şu çekiniyor anlatmaya. Anlatmaya çekiniyor. Şu küçük örnekte bile şöyle bir şey çıktı ortaya. Mütercim tercüman demek ki yani bir dile hakimiyet değil. Adamın da iyi niyet olacak. Ve duyduğunu doğru aktarma şeyi olacak. Doğru diyor bak. Bak demek bunun kafasında bir şey vardı. Ben ne desem onu aktaracaktı demek. Ya. Evet ya, öyle tehlikeli. Planlarım suya düştü. Aman dikkat diyoruz. Aman bu mütercim tercümanları ne yapmak lazım? Yemin ettirmek lazım. Vallahi yeminli, da tallahi de demek. Yok abi, yeminine de inanmıyorum. Çünkü ayağını kaldırıyor. Arkasından parmak yapıyor böyle. Saçmalama Fahir. Yapıyorlar, ben biliyorum ya. Kaç tane öyle tanıdığımız var bizim. Bizim bir tane dinleyicimiz var ya, yeminli tercüman. Onu bile delirtmişler zamanında. Yeminimi bozdurdular diye bağırmış. Abi herkese yemin ettirirlerse bu yeminde dejenere oluyor tabii. Ne diyecek herkes abi, yemin ederken ayahta beyamı bir yanlış söylersen. Güvenmek lazım abi. Tercüman mı tercüman? Şunu mu yapması gerekiyor? Bunları biliyor Oktay, zaten saf, adam. Saf geldin, bunu, saf gidiyorsun. Müşavirler yemin ediyor. Yani bunlardan ya birine yemin ettirsinler ya hiçbirine. Müşavirler yemin ediyor. Şeyle doktorlar yemin ediyor. Bir de bu yeminler demek ki o kadar geçerli de değil. Öyle olsa ortada bir dolu çarpılmış mali müşavir, efendim çevirmen. Niye canım, yemin ettikten sonra yapamıyorlar artık aksini. Olur mu canım? Kaç zaten tanesi yapmaz. Söylüyor. Kaç zaten tane yeminini bozmuş müşavir gördü. Hiçbir şey olmamış. Adamın ağzı yüzü yerinde. Maşallah zıpkım gibi. Yemin, seni beni gömer. Yeminini bozan tek kişi biliyorum ben. Cüneyt Arkın. Bir de Kadir İnanır. Ne yaptım ben? Kadir sen ne yaptın? Vay. Bu arada 12 dakika mı 30 dakika mı konuştukları bir muamma. Başbakan Tayyip Erdoğan'la ayrıntıya bakarsın. Dakika. Kaç dakika konuştuğu çıkar. Ayrıntısı yok. Faturası o belli telefon. 30 dakika konuşulmuş ama tabii çevirmen payını düşünce toplam 12 dakika konuşulmuş. Hah, bu kadar işte ya. Bu kadar Oktay. Abi kabloyu fark etmez. Kabloyu düşünmeden mouse'u atabilir misin? Ya atarım da bilgisayar da çıkacak yerinden. Sonra bu adam amacını anlaşmış olacak. Zarar vermek ya. Buyurun Fahir Bey. Türk hadi. Yayıncılığına. Evet efendim. Ya bırakın siyaset gündemini. Türkiye'ye kavurucu sıcaklar geliyor. Bundan haberiniz var mı? Hiç. Amerika ve Avrupa'da son bir haftadır 40 derecelere çıkan sıcaklık. Bu hafta sonu ülkemizi var ya böyle yanacağız. Bakayım, bu ne hafta sonu hiç öyle olmayacakmışız. Öyle olacakmışız. Öyle diyor hava durumları. Nasıl diyor ya, yalan söylüyorlar. Kimse paniğe kapılmasın diye. Herkes şapkalarını hazırlasın. Güzelce, çünkü şapkalarımızı takıp öyle gezeceğiz bu hafta sonu. Yurdun büyük bölümünde hava sıcaklığı 40, 45. Bazı bölgelerde... 55 mi? 55 veya 60 derece civarında olabilir. Ama belki de bunları Fahrenheit olarak vermiş de olabilirler. Bilmiyorum, çünkü bu dış basından geldiği için. Çok önemli bir gelişme. Hemen size esas haberlere gelelim diyorum ben. Veriniz. Esas haberler. Bunlar hava falan. Bunlar artık, bunlara karnımız tok. Nedir haberlerimiz? İlişkilerle ilgili çok önemli haber var. Avusturya'daki bir bilim adamı çok önemli bir buluşa imza attı. Neymiş o buluş? Avusturya'daki Viyana Üniversitesi'nden değerli Profesör Gerhard Klösch. Yapılan çalışmada yatağını ayır zekan artsın başlıklı bir araştırma. Nasıl yatağımızı ayırıyoruz? Vallahi 20'li yaşlardaki 8 bekar çiftten 10 geceyi yalnız 10 geceyi de birlikte geçirmeleri istendi. Kiminle? Profesörle. Hayır, öteki. Ne güzel araştırmaymış o ya. Sahte yönetmenden sonra sahte profesör mü çıktı? Valla 16 kişinin de uyku düzenlerinin bozulduğu gözlemlendi. Ve sonuçta baktılar ki yatakları ayrıldığı zaman insanlar daha yani birlikte yatması... Kimle ayrıldığı zaman ya? Hayır, 8 ya eşinle bakıyorsun. Ya eşinle. Yani kimle yatıyorsan artık ya. Ben sizi şimdi açık açık konuşturmayayım. Kimle? Bir arkadaşın olabilir. Sevdiğim... Bir açık konuşsana ya. Ya mesela misafirle... Niye konuşturmuyoruz seni açık açık? Konuş bir yakala. Mesela arkadaşım. Bak ben sana söylüyorum. Mesela ben. Evet. Şimdi siz zaten... Beraber yine yatıyor musun? Yapamayacağımız bir örnek varsa hiç örnekle yapmayalım. Örnekle anlatmak istiyorum. Oktay mesela hanımıyla evet. Yatıyor. Tamam. Aa, bak adamın zekası ortada. Oysa ki o yatağı ayırsa mesela otellere gidiyoruz. Diyoruz ki iki tane hani iki kişi bir odaya girdiği zaman iki ayrı yatak. Sinirleriniz bozuluyor. Birleştiriyorsunuz. Yahu adamlar bir şey biliyor ki ayırmışlar onu kardeşim. Odayı ayırmaya gerek yok. Yatağı hayır yatağı gerek. Ayıracaksın o kadar. Uzatmayacaksın mevzuyu. Bak. Yarın öbür gün yatağını ayır. Bu adamı aynı bak şu bakışları gör. Bunları kaydet. Yarın öbür gün yatağını ayırsın. Bakışlarını gör. Ya bu bana şey gibi geliyor. Şimdi süper, 20'li yaşlarda... Süper bir örnekti Fahir. Tebrik ediyorum. 20'li yaşlarda değil. Bir kere örneğinin hiçbir bilimsel verisi yok. Niye canım? Sırf adam sebep yok. Kişisel oynuyor işte. Sırf bana şey... Ya oğlum işte 20'li yaşlardaki çift dedim ya. Sen bu olayı nasıl ispatladın Fahir? Bu adamın yatağına ayır o zaman gözler değişecek. Benim bakışlarımdan ispatladım. Bu hipotez. Hipotez olur mu? Bakmışlar bunların zekaları düşmüş. Hayır niye öyle 1-2 puan da değil 15-20. O 15 puan da ne zekası olduğunu söyleyeyim ben sana. Şimdi mesela bir adam var. Yanında sevgilisi var. Evet. Bu adam yattığı zaman ne düşünür? Belli ne düşünür. Ne düşüneceği belli. Yataklar ayrı olsun. Evet. Ne düşünür? Kara kara düşünür. Acaba yatak ayrı. Acaba dur lan oğlum acaba odaları da ayrıca bozsam mı? Ben şimdi kendine gitsem profesör gelir mi? Sağır mıyız bilmem ne acaba ses olur mu falan. Bunları daha fazla düşündüğünden kafa tır tır çalışıyor. Evet ne güzel. Yataklar birleşince düşünecek şey kalmış. Hiç alakası yok yani. Sinsi sinsi haberi onları mı düşünüyorsun? Ama mesela bazen. Bir milletin. Ya benim mesela öyle bir sıkıntım var. Bana misafir gelse nerede yatacak? Nerede yatacak soruyorum sana. Nerede? Ya kanepede yatacak ya benim yanımda yatacak. Evet o gece de düşünmeyeceksin sen. Acaba bu, hem misafir için öyle düşünür mü ya? Ya öyle misafir yan yana üstünde yatacak. Gerekirse ben yatağımı veririm, kendim gider betonlarda yatarım. Gene de misafirimi baş tacı ederim. Biz öyle gördük. Benim bir Allah cezanı verecek diyerek de bitir şeyi. Cano'yu çağırırım ondan sonra da. Oktay Demirci Show. IQ'mun düştüğünü hissettiğim bir tane olay var. Onu ben burada büyük itiraf sizlerle olarak paylaşmak istiyorum. Evet, evet lütfen. Paylaş Oktay. Kuvvetli yemek yedikten sonra bizim yer minderleri var ya evet. Kaloriferin hemen önünde. O minderleri oturup kafayı da kalorifere dayayınca ben bir her şeyi vücudum kabul edebiliyor. Nasıl şey? Yani mesela televizyonda olan her şeyi izleyebiliyorum. Konuşulan her şeye onay verebiliyorum. Yani anlama ama kapasitesi olmadığı için mecburen uyum sağlamayı seçiyor. Yatay konumdayken insanın kafa az çalışıyor. Yatak ayrı olsun ha birleşmiyor. Yatay haldeyken ne oluyor? Kan nereye hücum ediyor o durumda? Biliyoruz. Nereye hücum ettiği belli. Hayır anlatsana. Kan hücumundan ne olacağımızı şaşırıyoruz. Ya işte siz bir yataklarınızı ayırın da. Bu kan hücumu otobüslerde de oluyor mu sabah bir yere geldiğiniz zaman? Olmaz olur mu ya? Esas o zaman hücum ediyor. Çünkü namussuz kan bu kan aynı. Yok mu var ya. Akacak kan damarda durmaz Oktay. Yatak ayırma palavra çıktı Fahir. Başka haberin varsa tamam şimdi konuş. Yok eğer haberim yok diyorsan olan biten bana duyurulmadı diyorsan biraz sus. Reklamlar sırasında gözden geçir her şeyi. Ondan sonra bir daha gel. Sana bir şans daha sunuyorum. En güzel şanslardan birini daha sunuyorum. Seni okutmak için, seni adam etmek için bugüne kadar benim harcadığım paranın haddi hesabı yok. Ne? Adidas ayakkabı istiyorum. Hayda hurra gidiyoruz çarşılara Fahir'e Adidas ayakkabı. ben Meteksan defterizim. Hayda kırtasiyeler defter. E ne oluyor? Ama senin sonuna gelince ne oluyor? E eşofmanım olsaydı ben okul birincisiydim. Ama yani bir... Oktay takdir teşekkür her ya. Sene. Şu çocuğa sana yaptığımın %1'ini buna yapsan çocuk demin profesör olacaktı. Ya olamadım ama işte. Çünkü hepsini sen yedin. Kol tipe bak. Tipe bak. Seni bizle oynamak istiyorum. Hayır, ben. Bir şey soracağım. Ha. Demin bir şey yaptığını gördüm de. Ne onu, gibi? Sen de gördün mü Ege? Hayır. Böyle böyle yaptı sonra. Yaptın mı bunu? Hayır. Koktun mu yani şu elini? Hayır. Hayır öyle bir şey yapmadım ben. Elini vücudunda dolaştırıp sonra kokluyor musun? Kokluyor abi değil mi? Onu yaptı bak. Hayır omuzumda. Omuzumda. Bak. Tam omuzumda. Şurasına bak. Örnekle mi açıklayacağım Fahir? Orada bir tane bir şey olmuş. Evet. Ona bakarken. Burnuna niye götürdün sonra oradan çıkardıktan sonra elini? Bak bak. Burnum kaşınmıştı o esnada. Onu... Oktay aşk olsun. Ya gel. Millet kahvaltıda ya. Hayret bir şey ya. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tüm burası. My Cem'in sunumu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sıkılıyoruz, bunalıyoruz, Ankara'da yapacak şey bulamıyoruz diyenler. Yalan söylüyorlar. Yalan. Fahir'i de oturduğu yerde kah kah kah diye güldürüyorlar. Halbuki yapacak ne kadar çok şey var. Fahir biraz bize anlatsana Ankara'da neler yapabiliriz. Şimdi Ankara diyeceğim. Çok ayrı bir şehir. Bir kere yani hem tarihi hem turistik yapısı hem de... kozmopolit yapısıyla gerçekten yaşanılası bir şehir diyoruz kozmopolit Ankara. Kozmopolit iyi bir şey demek değil diye biliyorum ben Fahir. Şimdi Ankara gecelerini güzel geçirmek için bazı önerilerde bulunacağız. Ve bu öneriler doğrultusunda eminiz ki siz de istifade edecek, memnun kalacaksınız. Bir de şimdi kaç tane önerim var Fahir? 50. 50 mi? 50. O 50 tane öneri varsa zaten Temmuz'un kaçı 20? 10 gün Temmuz'dan 30 günde Ağustos. Geçti yaz bitti işte her gün bir öneriyi ciddiye alsak. Abi iyi de bunların hepsi bu adamın önereceği her şey paradır ben sana söyleyeyim. Ben Fahir'in hesapla herkese göre önerileri olduğunu düşünüyorum. Veriyorum hazır mısınız? Bir numaradan mı başlıyorsun rastgele mi? Rastgele random diyorum. Bir. Bir. Şu. 11 Temmuz'u hatırlıyorsunuz değil mi? Evet hatırlıyorum. Çok sıkılmıştık o gece. O geride kaldı. Bak 11 Temmuz'da olsaydık ne vardı 11 Temmuz'da? 11 Temmuz'da. Dolunay vardı değil mi arkadaşlar? Dolunay'da şarapla sarhoş olmak Ankara'daki en güzel aktivitelerden bir tanesi. Dolunay'da şarapla sarhoş. Bir şişe şarap ucuzundan. İçip sokaklarda dolaşmak. Milletin bak. Karısına kızına eşine laf atmak. Laf atmak en güzel aktivitelerden biri olabilir. Arabaları çizmek. Bunu aktivite olarak bunu mu getiriyorsun? Hayır yahu. Yahu lütfen. Şimdi mesela bir yerde oturuyorsunuz. Bir tamam. Parkta ıssız bir park. Dolunay'da mı? Dolunay'da. Yanınıza bol miktarda şarap alıyorsunuz. Kuru yemiş var mı Fahir? Kuru yemiş yok. Peynir tabağımız var isterseniz. Peynir tabağı veya meyve sepeti. Zengin karması olsaydı şöyle güzel bir kuru yemiş. Ondan sonra yanınıza da hoş beş edeceğiniz bir tane adamla güzel ama muhabbeti çekilir bir adam. Böyle ağzıyla içen. Evet çünkü. Bazısı farklı şekilde içiyor. O da hoş görüntüler olmamasına neden oluyor. O yüzden güzel şarabımızla Dolunay'ı seyredeceğiz. Ne zaman seyredeceğiz? Ağustos ayında bir daha Dolunay gelir elbet diyerek. Dolunay'a göre planımızı yapacağız. Ha. Dolunay çarpıyor muymuş? Dolunay çarpmıyor Oktay. Şarap çarpıyor. Dolunay'da niye yapıyoruz o zaman abi bunu? Niye seyredeceksin işte dışarıda seyredecek güzel tamam, bir aktivite. Tamam ilk dördünü de seyredebilirsin istersen. Onlar... Ha, zaten yeterince şarabı içtikten sonra her ay Dolunay. Zaten böyle biraz dikkatli bakınca o görünüyor. Peki madem bunu beğenmediniz size başka bir önerim var. 12 Ağustos'ta Ankara'da meteor yağmuru olacak. Bu meteor yağmuru... O zaman da sokağa çıkılmaz zaten. Islanmak ister misiniz meteor yağmurunda? Meteor yağmurunda, sevgi yağmurunda şemsiyesiz dolaşmak, meteor yağmurunda ıslanmak ister. Yo, uzmanlar şey demiş meteor yağmurunun altında sarhoş olmak ister misiniz? Gene aynı şişe şarabımızı madem içmedik Dolunay'da. Mazotumuzu yanımıza alıyoruz. Meteor yağmuru seyrediyoruz 12 Ağustos gece 01.30. Ya, tam olarak nereden görülebiliyormuş? Tam olarak mı? Atakule'den. Şimdi Fahir bu güzel doğa olaylarını alkol takviyesi olmadan değerlendiremiyor mu? Maalesef. Öyle insanlar değil miyiz biz? Ya hayır tabii ki öyle insanlarız ama düşünsene böyle güzel bir arkadaşın almış ama muhabbeti çekilir bir arkadaşın ağzıyla içer. O Dolunay'daki gibi değil yani. Değil. Çünkü Dolunay'da eğer bir tatsızlık yaşadıysanız onu telafi zaten etmek için meteor yağmuru en güzel zaman onu seyrediyorsun. Meteor yağmurunda da 1001 dilek tutabilirsin çünkü yağmur bu. vızır vızır meteorlar geçecek. Siz de güzel bir aktiviteyi paylaşmış olacaksınız sevgili. Zamanında Çeşme'de binlerce meteorun atmosferde yanışını seyrettim de hiçbir dileğim kabul etmedi. Meteor mu? Meteorlar. Artık galaksi midir? Kimse bunu sorumuz. Meteorları atmayı biliyorlar. Bol keseden meteorları atıyorlar ama bir dilekte kabul edilmiyor. Teknik bir hata yapmışsındır abi isterken. Nasıl teknik bir hata? Bilemiyorum. Ya en orası sona doğru benim dilekler iyice şey oldu ya. Ben size bir... Kutu kola falan istemiştim yani. Hiçbirim olmadı. Hiç. Demek ki şey misin ya o gün üstünde negatif enerji varmış, o sinerjiyi bozmuş gibime geldi bana. Herhalde. Herhalde öyle bir şey olsa gerek. Bir başka önerimiz flüt, akordeon ve şarap. Ne dersiniz bu üçlüye? Vazgeçilmezimiz. Çok mazotumuzu da yanımıza ya. Alıyoruz. Flüt ve akordeon çalan bir... Evde mi yapıyoruz peki bunu yoksa yine dışarılıklı bir yerde? Dışarıda bir herhangi bir yere gidebiliriz flüt akordeon tamam, çalan bir yerde. Tamam flütü ilkokullardan bulursun. Bulursun tamam. Bir küçük herkesin çocuk. Bir var bende var ama... bende masis var. Masis en iyi flüt masis. Masis. Akordeon çalanı nereden bulacaksın? Akordeonu nereden bulacaksın? Akordeoncu teyzeler veya... Bizim sokaktan geçiyor ya akordeoncu. Sürekli geçiyor bir tane baba oğul. Akordeoncu geldi diye mi? Yok fink fink fink fink fink fink fink diye çalarak geçiyor anlıyorsun. Akordeoncu dedeleri var bunlar öyle bir şey. Biz eve çağırıyoruz bazen bize çalıyor böyle uzun uzun. Bunu güzel bir yaz akşamını değerlendirmede kullanabilirsiniz. Ya akordeonla ne dinleyeceğiz ya? Flüt. Akordeon, flüt. Akordeonla flüt zaten ikisi de neredeyse aynı. Tunalı'da bir tane birileri var çalan. Ben biliyorum akordeon i̇şte çalıyorum. Bizim oradan tırmanıyorlar oraya. Tamam işte onları tut sen onu not al. 1 Ağustos gecemizde akordeon, flüt ve şarap yapacağız. Başka? Mesela. Şu ana kadar sana uyan bir şey çıktı mı Ege? Hiç. Bana da tamam çıkmadı. O zaman tabu oynayın. Şarap için ve tabu oynayayım. O da çok güzel bir fikir. Tabu en güzel aktivite. Kelimelerini ezberledik artık. O yeni kelimeler de geldi. Onları diyor zaten. Hepsi ezberlendi. Tamam o zaman. 100 sene oluyor ilkinci. Bowling oynayın. Bowling mi? Evet bowling. Bir şişe şarap ve birkaç arkadaşla beraber en güzel aktivite bowling. Neyiz biz orta sınıf Amerikalı mıyız? Bowling sevmiyor musun? Hiç sevmiyorum ya. O ayakkabısından tiksiniyorum daha girer girmez. O zaman... Bana zaten parayla yapılan bir şey söyleme. Tamam. Hakikaten. Peki o zaman balık ve şarap keyfine ne dersin? Bir akşam balık ve şarap. Alkolik mi olacağız ya Eylül'e kadar her akşam bir aktivite yapalım. Ya biz her akşam demiyorum da yani birini seçin siz de canım. Ben balık yiyecek olsam ki bazen yiyorum çılgınlık yapıp onun yanında alkol alacaksın Oktay deseler şarap tercih etmem. Tamam fay. O zaman başka bir şey soruyorum. Kimya tutmuyor bence. Semaver var ya semaver. Var bizde semaver. Semaverden demli çay için. Nerede? Çünkü normalde veya... demsiz çay içiyoruz da o gün bir çılgınlık olsun da demli çay mı içeceğiz? Veri eksik. Hayır. 5N1K kuralına göre anlat. Ankara papazın bağı varmış. Orada yapabilirsin. Kendi semavirini götür de bak bakalım papazın bağındaki onlar ne yapıyor? Papaz olursunuz. O zaman peki gece maçı yapın futbol. Halı sahada. Sizin zaten yazın başından beri yaptığınız çok... aktivite. Asapları bozmaktan başka bir şeye yaramıyor. Ben sizi görüyorum işte. 6 kişi oynadık. 6 kişiye karşı 7 kişi oynadık. Gene yenildik. Bir sevdiğiniz arkadaşlarınıza düşman oldunuz ya. Peki. Bugüne kadar Tunca ne tatlı adam ne tatlı adam. Şimdi Bilal adama bir kaşıkta suda boğmak için planlar yapıyorsunuz sabahtan akşama kadar. Peki o zaman Kuğulu Park'ta taze mısır yiyeyim. Bu fikrime kimse hayır demez herhalde. Taze mısır mı? Taze süt mısır ve yanında bir kadeh beyaz şarap. Ne dersiniz bu fikrime? Cırcır yapar. Cırcır yapar. Çünkü... Cırcır yapmaz. Eğer şeyini... Taşa oturmak zorunda. Taşa oturmazsan ama taşa oturursan yapar. Peki o zaman... Güzel bağladık bunu da. Savaşmayın sevişin. Böyle bir önümde öneri var. Bunu kim gönderse size hangi sapık gönderse. Zaten savaşmıyorsak. Peki abi o zaman. Ben bir savaş halinde değilim. Peki, ama bu bana bak, otomatikman şey olarak da dönmüyor yani. Hayır bir de savaşmayın sevişin diyor. Yani ikisinden bir tanesini yapmazsan bir anlamı yok. Heh. Sevişmezsen savaşmazsan olmaz. Savaşmayıp sevişirsen yine olmaz. O zaman gotik bir nefes alın diyorum size. Gotik mi? Gotik mi? Bak mesela. Bu nasıl nefes? Biraz İğrenç tatak bir... var burnunda gibi burnum bir nefes. Şöyle bir. Bu nasıl de nefes? Derin bir nefes değil evet. mi? Bu ne? Bu kesik kesik. Bu ne? İşte gotik. Ne yapıyorsun Fahir? Morse alfabesi mi yapıyorsun? Bu gotik bir nefes. Gotik bir nefes alın diyorlar Ankara'dakiler. Gotik orta... bir nefes alın ne demek Fahir? Bir daha söyleme lütfen açıklamanı. Tamam işte ortaçağ müziklerine biz ne diyoruz? Gotik müzik diyoruz ya. Onlardan bir kuple. Ankara'da çeşitli yerler var, gidebilirsiniz ve bir de tabii ki küçük bir kadeh şarapla beraber. O zaman mesela şey yapın, kapı alın Kızılay'dan. Doğru kapı mı? Evet. Okey de dönerken mi? Nereden kapı alıyoruz abi? Ne diyorsun ya? Veya tavla oynayın abi, ne bileyim altı işte. Altı kapısını alın. Önümdeki reçete de bunlar yazıyor. İki için bir ödeyin mesela, bunu da yapabilirsiniz Ankara'da. Şarabı mı? Bira, onu bira içebilirsiniz. Şarap sevmiyorsanız bira için. İki için bir ödeyin ama. Evet, bak, Ankara tam var. Alkolik olmuş da yani bizim haberimiz kimin yok. Kimin önerisi bunlar ya? Nasıl öneriler? Valla önümde Ankara Magazin dergisi var. Bu tür aktiviteleri bize tavsiye ediyor Ankara gecelerini güzel geçirmek için. Veya mideye midye indirin diye bir şeysi var. Ankara'da yapacak. Aktivite mi bu ya? Bu gecede gidelim midye yiyelim. Vallahi öyle bir diyor. Bir de ye nereye kadar? Kaç dakika sürer bu aktivite dedi. Bence bir aktivitenin en az 1 saat 15 dakika sürmesi lazım. O zaman kamp kurun arkadaşlar. Son size söyleyebileceğim kamp başka mı? Da bir şey yok. Kamp kurun. Ailecek doğa anaya açılın nerede? Diyor. Nerede? Sakarya Caddesi'nde mi? Sonra da midye yeriz. Tunalı'da mı? Valla Beypazarı, Kızılcahamam, Soğuk Su Milli Parkı falan buralara gidin kamp kurun. Kamp kurmaya sonra gerek yok. Oraya git gel zaten. Sonra keneler tamam. Gelsin. Vakit geçti işte. Keneler gelsin işte, bitti. Bitti. Ondan sonra ne güzel bir yazdı. Hafif son hatırladığınız bir, yazda küçük, bu olur herhalde. Küçük bir şarap alın yanınıza kenelerle birlikte. Hop. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar.